रैट माने बिल्ली, अरे ती रैट, रैट माने चूहा, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ। ए मेड मैन, मैड माने पागल, डियो बॉय बॉय, बॉय माने लड़का, अरे मतलब इसका तुमको हो तो क्या हुआ। टी ए टी कैट, कैट माने बिल्ली, आर ए टी रैट, रैट माने चूहा, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ। ए मेड मैन, मैड माने पागल, डियो बॉय बॉय, बॉय माने लड़का, अरे मतलब इसका तुमको हो तो क्या हुआ। बावरी तू बन जा मेरी, जरा सुन मैं क्या कहता हूँ। जरा देख कर तुझे है खबर, तू है कौन और मैं क्या हूँ। अरे बावरी तू बन जा मेरी, जरा सुन मैं क्या कहता हूँ। जरा देख कर तुझे है खबर, तू है कौन और मैं क्या हूँ। जीओ एटी गोट, गोट माने बकरी, एल आई ओ एन लायन, लायन माने शेर, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ। होगा कोई हमसा भी लगे साथ में, कभी आपने शीशा लेके मुंह देखा भी। तुम्हें एक नहीं जहाँ में हंसी न होगा कोई हमसा भी। नोज माने नाक, सी आर ओ डब्ल्यू क्रो, क्रो माने कौवा, रे मतलब इसका तुमको हो तो क्या हुआ। सी ए टी कैट, कैट माने माओ, आर ए टी रैट, रैट माने तो, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ। नजर ओ जाने जिगर तेरा क्या करेगी दुनिया। जहाँ से डरो ये सोचा करो, हमें क्या कहेगी दुनिया। अरे मिला ले नजर ओ जाने जिगर तेरा क्या करेगी दुनिया। जहाँ से डरो ये सोचा करो, हमें क्या कहेगी दुनिया। बी ए डी बैड, बैड माने बुरा, बी यू टी बट, बट माने लेकिन, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ। ए मेरी